Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wśród miast wojewódzkich do południa najwyższą frekwencję odnotowano w Olsztynie, najniższą w Gdańsku. Przedstawiciele Unii Europejskiej oddali hołd ofiarom ludobójczych walk w Rwandzie. Dziś 30. rocznica masakry plemienia Tutsi. W Tarnowie ewakuowano 200 pasażerów pociągu z Przemyśla do Szczecina. 16,52% tyle wyniosła do południa frekwencja w wyborach samorządowych. To o 1% więcej niż 6 lat temu i o 6% mniej niż w październikowych wyborach parlamentarnych. Różnice w poszczególnych województwach wynoszą niemal 2,5 punktu procentowego, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Jeżeli chodzi o najwyższą frekwencję, mamy podlaskie, drugie miejsce warmińsko-mazurskie i trzecie województwo lubelskie. Z kolei najniższą frekwencję odnotowaliśmy w województwie opolskim, drugie miejsce od końca województwo dolnośląskie i trzecie województwo śląskie. Wśród miast wojewódzkich do południa najwyższą frekwencję odnotowano w Olsztynie, najniższą w Gdańsku. Przenosimy się do Trójmiasta. Każdy, kto nie chce, aby inni ludzie decydowali o jego losie, powinien dziś zagłosować w wyborach samorządowych, powiedział premier Donald Tusk. Po oddaniu swojego głosu w lokalu wyborczym w Sopocie szef rządu zaapelował o udział w głosowaniu. Wybory samorządowe są o samorządzeniu się, więc ze względu na ciszę wyborczą mogę tylko powtórzyć to z pełnym przekonaniem, żeby każdy wziął to pod uwagę, że jak nie będzie głosował, to nie będzie sam się rządził, tylko ktoś inny, kto głosuje, będzie nim rządził. O udział w wyborach zaapelował też prezydent Andrzej Duda. Para prezydencka głosowała w Krakowie. Chociaż prawnie nie jest to obowiązek, ja uważam to za obywatelski obowiązek, został wykonany. Wszystkich zachęcam, moich rodaków, dzisiaj jest piękna pogoda, proszę Państwa, po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, żeby jednak udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych. Głosowanie potrwa do 21. Przedstawiciele Unii Europejskiej oddali hołd ofiarom ludobójczych walk między plemionami Tutsi i Hutu w Rwandzie. Dziś przypada 30. rocznica masakry, w której zginęło 800 tysięcy ludzi, głównie z plemienia Tutsi. Szefowa Komisji Europejskiej nawiązała do rozliczeń i pojednania. Czcimy ofiary i chwalimy drogę Rwandy od ciemności do nadziei i od bólu do postępu. To przykład dla świata, brzmi wpis Ursuli von der Leyen. Podobnie skomentował szef unijnej dyplomacji. To, co mieszkańcy Rwandy osiągnęli w ciągu 3 dekad narodowej podróży ku jedności, pojednaniu, sprawiedliwości i ku zachowaniu pamięci o ludobójstwie Tutsi, jest lekcją dla reszty świata, napisał Josep Borrell. Wspomniał też o transformacji Rwandy, odbudowie gospodarczej i rozwoju. Zapewnił, że ten kraj może liczyć na wsparcie Unii. Napisał również, że należy wyciągnąć wnioski z bolesnej lekcji z przeszłości i zwalczać wszelkie formy ksenofobii, dyskryminacji i mowy nienawiści wobec grup narodowych, etnicznych, rasowych i religijnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu zagrożenia pożarem ponad 200 pasażerów pociągu z Przemyśla do Szczecina ewakuowano na stacji w Tarnowie. W jednym z wagonów zauważono dym, mówi Marcin Opioła ze Straży Pożarnej. To był pierwszy wagon za lokomotywą. Ten wagon został odpięty, przetoczony na boczny tor. To było jakieś zadymienie na otulinie czy na jakieś wygłuszeniu pociągu. Został ten pożar ugaszony przez obsługę pociągu. Myśmy tylko sprawdzili temperaturę. Na początku było 50 stopni i później tendencja spadkowa do 12 stopni. Z kolei, nomen omen, przed pierwszą naprawioną usterkę na stacji Widzew Łódź, część pociągów do Warszawy, Wrocławia, Lublina czy Białegostoku została odwołana. Niektóre miały kilkugodzinne opóźnienia. Ponad 53% dla Petera Pellegriniego i prawie 47% dla Iwana Korczoka. Słowacka Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Na Petera Pellegriniego zagłosowało ponad 1 400 000 wyborców. Kandydat obozu rządowego otrzymał o 165 tysięcy głosów więcej od popieranego przez opozycję Iwana Korczoka. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 61%. Wyższa w wyborach prezydenckich była jedynie w 1999 roku, gdy Słowacy po raz pierwszy wybierali prezydenta bezpośrednio. Wówczas do urn poszło 2/3 uprawnionych do głosowania. Peter Pellegrini obejmie urząd prezydenta w połowie czerwca. Zapowiedział, że w pierwszą zagraniczną podróż uda się zgodnie z tradycją do Czech. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś Międzynarodowy Dzień Zdrowia, a zatem pora na sport. Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie jesteśmy już po meczu w Łodzi. Widzew wygrał z Królem Remisów Piastem Gliwice 1-0. Zaczyna się właśnie spotkanie w Poznaniu. Lech gra z Pogonią Szczecin. To mecz drużyn ciągle pozostających, jeżeli nie w grze o tytuł, choć teoretycznie i to możliwe, to na pewno o miejsce w europejskich pucharach. O 17.30 jeszcze ciekawiej zapowiadający się mecz w Warszawie. Legia spotka się z Jagiellonią Białystok. Jedziemy do Warszawy jako lider tabeli z przewagą punktową też nad samą Legią. Zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważny mecz z punktu widzenia Legii, że oni muszą wygrać to spotkanie. A my bardzo chcemy to wygrać to spotkanie i bardzo chcemy powalczyć o nasze marzenia i tak do tego podchodzimy. Także elektryzuje nas też ten pojedynek. Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Przypominamy pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej o 17.30. Kibice Premier League, a tych w kraju całe mnóstwo, o tej samej godzinie odpalą, mówiąc kolokwialnie, szlagier kolejki, czyli spotkanie Manchesteru United z Liverpoolem. Przypominamy, The Reds na prowadzeniu w najlepszej lidze na świecie. W siatkarskiej plus Lidze Panów 3 mecze po przedostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Trwa spotkanie w Rzeszowie, Asseco Resovia mierzy się z Treflem Gdański, przegrywa w pierwszym secie 9-11. O 17.30 PGS Kra Bełchatów zagra z Barkomem Karzany Lwów. O 20.30 mecz Norwida Częstochowa z Projektem Warszawa. Wtedy będziemy już znać wynik finału tenisowego turnieju ATP Vestoril z udziałem Huberta Hurkacza. Zobaczyć naszego tenisistę na tym etapie imprezy na nawierzchni ziemnej to prawie tak jak zobaczyć Yeti. Hubert źle czuje się na mączce, ale atlantycka bryza spod Lizbony najwyraźniej mu sprzyja. Zagra z Hiszpanem Pedro Martinezem. Ten, używając sportowego slangu, opędzlował po drodze uznane nazwiska Roberto Bautista Agut'a, Richarda Gasqueta i przede wszystkim Kaspera Ruda. Ten mecz od 16.30. Swoje finałowe spotkanie rozegrał już tymczasem Kamil Majch. Szak pokonał w nim Egipcjanina Karima Mohameda Mamuna do 3-2. To był turniej ITF, czyli niższej kategorii w Sharm el Sheikh w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 od 17. Trzecia strona medalu, czyli 2 godziny sportu z różnych aren, nie tylko tych mainstreamowych. Do usłyszenia. A więc Norwid walczy z projektem. Ciekawe, jakim projektem i kiedy go zobaczymy. W nocy może lekko padać. Na Pomorzu Zachodnim na termometrach 7 stopni w Kotlinach Podgórskich, 13 w centrum, 17 miejscami na Dolnym Śląsku. Jutro tak samo pięknie jak dziś, 18 stopni nad morzem, około 24 w centrum, 26 na południu i zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Łap okazję w aplikacji Allegro. Zgarnij 5 różnych promocji każdego dnia. Produkty pojawiają się o stałych porach i są dostępne przez 3 godziny lub do wyczerpania zapasów. Oferty tylko w aplikacji dla klientów Smart. Szczegóły w regulaminie akcji. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, program, którego za chwilę posłuchamy, ze względu na podjęty temat, zawiera opisy scen przemocy. Prosimy o uwzględnienie tej informacji. 360 stopni. Premierowa audycja 360 stopni to historia zamachu w sali koncertowej pod Moskwą. 22 marca w najtragiczniejszym ataku terrorystycznym w Rosji od 20 lat zginęły co najmniej 144 osoby. Ponad 500 ludzi zostało rannych. Do ataku na halę koncertową Krokus City Hall przyznali się bojownicy Państwa Islamskiego. Zamachowcy zaatakowali widzów w czasie koncertu. Strzelali z broni, odpalali ładunki wybuchowe. Podpalili wyjścia ewakuacyjne. Pożar, który wybuchł, sprawił, że zawalił się częściowo dach budynku. Ci, którzy przeżyli, sugerują, że zamachowcom nie udało się zamknąć drzwi awaryjnych. Ludzie leżeli na podłodze, udając zabitych, żeby tylko nie trafić pod kulę zamachowców. Wszystko przez 20 minut. Według rekonstrukcji zdarzeń terroryści podjechali pod budynek hali koncertowej pod Moskwą o godzinie 19.55. Strzelali do strażników i osób znajdujących się w holu. O 19.58 strzelaninę usłyszeli ludzie na widowni. Minutę po 20 terroryści wtargnęli na salę i tam zaczęli zabijać. O 20.13 z parkingu pod salą koncertową odjechało białe Renault z czterema napastnikami w środku. Hala koncertowa, w której doszło do ataku, może pomieścić 7300 osób. W budynku miał się odbyć koncert rockowego zespołu Piknik. Taki rock, ale spokojny dla 40-50-latków albo i dla całych rodzin. Według rosyjskich mediów jednostki specjalne Gwardii Federalnej dotarły do sali koncertowej Krokus City Hall pod Moskwą ponad godzinę od ataku. Jest baza OMON-u, czyli tych oddziałów specjalnego przeznaczenia Gwardii Rosyjskiej Narodowej. Ja zmierzyłem to na Google Maps 3 km 100 metrów w linii prostej. No wiesz, to oni biegiem mogli ci bojcy tam, wiesz, przybiec, a nie było. Mówi reporter Paweł Reszka z tygodnika Polityka. Były korespondent w Moskwie, doskonale znający sprawy Rosji. Wydaje mi się, że oni czekali, najpierw był szok, widać było, że byli nieprzygotowani, czekali, aż oni się zamkną i zaczną stawiać żądania. A tu rzeczywiście czegoś takiego nie było. Okazało się, że wchodzi 4 facetów, niezatrzymywanych przez nikogo, strzelają, podpalają. Anna Łabuszewska, publicystka, tłumaczka, Tygodnik Powszechny. Tam odbywał się nie tylko ten koncert, ale na przykład turniej tańca, w którym brały udział dzieci również i nawet im nie zapewniono odpowiedniej ewakuacji. Ci ludzie sami się ratowali bez mała. No dużo tam jest znaków zapytania. Pierwsza myśl była taka, że dzieje się coś, co się wymknęło spod kontroli Putina, że dzieje się coś, co zaskakuje. Nie było sygnału wcześniej. Chociaż muszę powiedzieć, że ten sygnał był i ja trochę go ominęłam, bo w natłoku wydarzeń przed pseudowyborami Putina przeczytałam wiadomość o tym, że w obwodzie kałuskim funkcjonariusze FSB zabili 2 terrorystów, którzy przygotowywali zamach na synagogę w Moskwie. Ale przeczytałam to i nie dłubałam w tym głębiej. Dotarłam potem już po zamachu do tych informacji, które były publikowane zresztą w rządowych mediach rosyjskich o tym epizodzie. I tam było napisane, że terroryści zabici właśnie w czasie tego incydentu przez funkcjonariuszy FSB pochodzili z Kazachstanu, że należeli najprawdopodobniej do skrzydła afgańskiego Państwa Islamskiego, czyli Wilayat Khorasan. No i tyle. I właściwie nic więcej po tym epizodzie, więcej informacji na ten temat nie było. Natomiast wróciło to w mojej głowie, jak doszło do zamachu i jak okazało się, że jest tam wyraźny ślad islamski. Prawie dobę po zamachu odezwał się prezydent Władimir Putin. Обращаюсь к вам w związku z krwawym, warwarskim, terrorystycznym aktem, żertwami którego stali dziesiątki mirnych, ni w czym nie powinnych ludzi. Mówił, że wszyscy zaangażowani w krwawy i barbarzyński zamach zostaną ukarani, że w związku z zamachem zatrzymano 11 osób, że 4 sprawcy ruszyli w kierunku Ukrainy, gdzie miało być dla nich przygotowane okno do przekroczenia granicy. Powtarzam, my ustanowimy i pokarajemy każdego, kto stoi za spiną terrorystów. Kto gotował to złodziejanie, ten udar po Rosji, po naszemu narodowi? Wszyscy wykonawcy, organizatorzy i zleceniodawcy poniosą sprawiedliwą i nieuniknioną karę, deklarował Putin. po pseudowyborach Putin na spotkaniu z Kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa powiedział, że amerykańskie ostrzeżenia to była próba szantażu wobec rosyjskiego społeczeństwa, to była próba wprowadzenia niepokoju, rozchwiania nastrojów i w związku z tym tak należy na to patrzeć. Po 4 dni później doszło do zamachu, którego nie dało się już ukryć i który zobaczył cały świat i cały świat się zaniepokoił. Widać, że to była taka próba sterowania nienawiścią i to chyba do końca nie wyszło, bo wydaje mi się, że na początku Kreml pomyślał, dobra, to rzucimy ukraiński ślad, powiemy i wszyscy się na to złapią. To tak nie zadziałało, poszło to troszeczkę inaczej, no i teraz właściwie czekamy na to, co będzie. Wiem, że to był wielki szok w Rosji, taki realny szok. Że można zaatakować? Że można zaatakować i że atak był taki brutalny, bo wiesz, takich ataków już nie było od jakiegoś czasu. W zasadzie to był największy od Biesłanu, no, czyli to już 20 parę lat minęło od tego zamachu. No i sama Moskwa w zasadzie. To jest, mówi się, że to są obrzeża Moskwy, pod Moskwą tam metro dochodzi, więc tak naprawdę Moskwa. Oczywiście tam z punktu widzenia służb to było dobre miejsce dla terrorystów, żeby zaatakować, bo to formalnie jest obwód moskiewski, a nie miasto Moskwa, więc nie było wiadomo, kto ma reagować. Ale to jest Moskwa, czyli tuż przy MKAD-zie, takiej wielkiej obwodnicy miasta. Tam Moskwianie się bawili w tym centrum i atak był brutalny, bo nikt nie chciał, wiesz, brać żadnych zakładników, nikt nie chciał negocjacji, no zawsze to się kojarzyło. Dobra, zamkną się i będą wystawiać jakieś żądania, trzeba będzie tę salę odbijać. Nie, oni weszli, strzelali, podpalali. Ciekawe jest też to, że nie było żadnych protestów, ani nawet próby zorganizowania protestów po tym, czy jakichś zgromadzeń, że społeczeństwo właściwie nie wyraziło swojego stosunku do tego, co się stało. Owszem, pod kroku City powstał taki spontaniczny memoriał, tam przynoszono kwiaty, zapalano świece, ale poza tym no, nie było takiego właśnie wyrazu niepokoju czy protestu przeciwko opieszałości służb specjalnych. To tak przeszli ludzie nad tym do porządku dziennego. Sam Putin zresztą też się nie pofatykował na miejsce zamachu, nie przyjechał tam, tylko w tym orędziu, które wygłosił nazajutrz, 20 godzin po zamachu, złożył kondolencje rodzinom. I do tego ograniczył się, jeśli chodzi o reakcję na sam zamach i reakcję wobec tego, co tam się wydarzyło, że doszło do no, takiego skandalicznego, powiedziałabym, przeprowadzenia tego zamachu. Kondolencje i głosy potępienia po zamachu w Moskwie popłynęły z całego świata. Z USA, Chin, Indii, Ukrainy, ONZ, Francji, Polski. Polska zdecydowanie potępia brutalny atak na Krokus City Center w Moskwie. Wszyscy opłakujemy rodziny ofiar. Mamy nadzieję, że ta straszna tragedia nie stanie się dla nikogo pretekstem do eskalacji przemocy i agresji, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Amerykańska ambasada w Moskwie jest przerażona doniesieniami na temat ataku terrorystycznego w Moskwie. Składamy nasze szczere kondolencje narodowi rosyjskiemu z powodu ofiar śmiertelnych i osób rannych w ataku, napisali Amerykanie. Rada Bezpieczeństwa ONZ napisała wręcz, że to ohydny i tchórzliwy atak terrorystyczny. Sekretarz generalny ONZ zachęcił wszystkie kraje do wzajemnej współpracy, żeby mieć pewność, że państwo islamskie nie będzie w stanie uderzyć nigdzie indziej na świecie. Rzeczniczka NATO napisała, że sojusz jednoznacznie potępia ataki wymierzone w widzów koncertu w Moskwie i dodała, nic nie może usprawiedliwić tak okropnych zbrodni. Składamy najszczersze kondolencje ofiarom i ich rodzinom. Wiesz, co było przerażające w tym zamachu i potem, że w zasadzie cała Rosja widziała to na żywo. Wszyscy siedzieli w piątek w komórkach i patrzyli, bo po pierwsze, ludzie to nagrywali telefonami, wrzucali w sieć. Sami terroryści to nagrali i wrzucili w sieć, więc ludzie widzieli strzelanie do niewinnych, ucieczkę po trupach, duszenie się dymem, podrzynanie gardeł przez terrorystów ludziom rannym. Wszystko to widzieli, a potem widzieli, jak ich łowią i potem widzieli, jak ich torturują. Do zamachu na halę koncertową pod Moskwą przyznało się Państwo Islamskie. Wywiad USA potwierdza autentyczność ich oświadczenia. służby specjalne rosyjskie nie można wykluczyć, że wiedziały o szykującym się zamachu. Nie możemy nic wykluczyć, dlatego że rosyjskie służby specjalne mają za zadanie w tej chwili głównie wyłapywać przeciwników władzy i przeciwników Putina, przeciwników jego wojny. A chociaż są powołane też do tego, żeby przede wszystkim do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, no to tutaj ominęły to, nie dostrzegły zagrożenia, chociaż huczało w świecie o tym, że coś się dzieje, coś na rzeczy jest i jakieś zamachy są przygotowywane. Przede wszystkim Putin chwilę temu wygrał wybory. Więc to też tak niszczyło taki obrazek, bo przez 2 lata wojny w Ukrainie, tej inwazji takiej na pełną skalę, ta inwazja zaczęła się od takiego wielkiego zaniepokojenia i takiego pesymizmu społecznego, bo sankcje, bo co tu się dzieje, bo wojna, bo zaraz będą nas brali do wojska, bo na pewno się pogorszy sytuacja gospodarcza. Potem okazało się, że ta wojna nie przebiega tak, jak powinna przebiegać, jak się wydawało Kremlowi, że tam 2-3 tygodnie Kijów zostanie wzięty. Nie dość, że to się nie udało, to jeszcze Ukraińcy zaczęli kontratakować, więc nastroje dość mocno siadły. Ale przez 2 lata Putin to wszystko zdało odbudować. Opanował sytuację na froncie, Ukraińcy planowali drugą kontrofensywę, nie wyszła. Sankcje Zachodu w zasadzie nie zadziałały, ludzie się już trochę przyzwyczaili. Wyobraź sobie, że płace wzrosły, optymizm konsumencki wzrósł, bezrobocie spadło, no nastroje są dobre, więc i Putin wygrał rekordowo. Na ile w tym jest prawdy, ile w tym jest fałszerstwa, to jest jedna rzecz. Ale badania socjologiczne, też socjologowie badają na przykład, czy ludzie są zadowoleni z kampanii i z wyników wyborów. No i jeżeli możemy, ja zawsze powtarzam, że jeżeli możemy się spierać, czy w państwie autorytarnym można zrobić normalne badania socjologiczne i czy tam 88, znaczy 88, czy może 68, tutaj rzeczywiście jest pole do sporu, ale trendy socjologiczne to trendy socjologiczne, czyli albo rośnie, albo spada. No więc teraz zadowolenie Rosjan z wyników wyborów i z przebiegu kampanii było w około 86%, a 6 lat temu, czyli podczas poprzednich wyborów, kiedy nie było ani szczególnych sankcji, ani krwawej wojny, było o 12% mniejsze. Czyli w zasadzie im się to spodobało. No więc wszystko było w porządku i nagle tutaj takie boom, taki dysonans. Zapytałem Macieja Jastrzębskiego, korespondenta Polskiego Radia, jaką mamy pewność, że zatrzymani mężczyźni to sprawcy zamachu. Kilkanaście godzin po zamachu FSB zatrzymała 11 osób. 4 mężczyzn uznano za bezpośrednich wykonawców zamachu. W kolejnych dniach rosyjskie służby zatrzymały jeszcze kilkanaście innych osób, w tym 9 na terytorium Tadżykistanu. Wszyscy zatrzymani są Tadżykami. Skoncentrujmy się na 4 domniemanych bezpośrednich zamachowcach. Wszyscy czasowo mieszkali na terytorium Rosji. Jeden z nich krótko przed zamachem przyleciał z Turcji. Pierwszy mężczyzna ma 32 lata i jest ojcem 4 dzieci. Drugi to 30-latek, żonaty, jedno dziecko. Trzeci ma 25 lat, jedno dziecko i pracował w fabryce. Czwarty, 19-letni kawaler, trenował zapasy i pracował w zakładzie fryzjerskim. Żaden z nich nie mówi dobrze po rosyjsku. W mojej ocenie nie mamy żadnej pewności, że zatrzymani są sprawcami czy też organizatorami zamachu, dlatego świadomie używam słowa domniemani sprawcy, żeby nie było wątpliwości, iż informacje podawane przez rosyjskie służby nie są w pełni wiarygodne. Jak można bowiem wierzyć w czyjeś przyznanie się do winy, jeśli taka osoba najpierw była bita, kaleczona nożem, miała podłączone do genitaliów elektrody, obcięty kawałek ucha, który przesłuchujący potem kazali jej zjeść. I wreszcie, co chyba jest ewenementem na skalę światową, tortury zarejestrowano na wideo i opublikowano. Tak do tej pory postępowali terroryści, a jeśli jakieś służby torturowały przesłuchiwanych, to nigdy do tego się nie przyznawały. Jakie zarzuty im postawiono? 4 mężczyźni uznani przez rosyjskie służby za bezpośrednich wykonawców zamachu, taki właśnie usłyszeli zarzut działania w zmowie i dokonania aktu terrorystycznego. Pozostali zatrzymani są podejrzani o pomoc w zorganizowaniu zamachu, a niektórzy jeszcze nie usłyszeli zarzutów. Powiedz, jak Rosjanie tłumaczą powody torturowania zatrzymanych mężczyzn? Ani służby śledcze, ani FSB, ani nikt z władz Rosji nie tłumaczył, dlaczego torturowano zatrzymanych, ani dlaczego filmy dokumentujące tortury przedostały się do internetu. Wokół zamachu i podejrzanych stworzono taką atmosferę, żeby nikt nie miał wątpliwości, że terrorystów tak właśnie należy traktować. Czy to z wypowiedzi Władimira Putina, czy kremlowskich polityków i propagandystów można wywnioskować, że tortury są swego rodzaju początkiem procesu karania. Do tego doszła dyskusja o cofnięciu memorandum na orzekanie i wykonywanie kary śmierci. Jednocześnie ujawnienie tortur wpisuje się w kontekst politycznych represji, jakie reżim Władimira Putina stosuje wobec swoich oponentów. To taka groźba. Kto się nam narazi, ten skończy jak ci terroryści. Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że takie zachowanie bez konsekwencji jest rosyjską normą. Torturowany, podejrzany, on wyśpiewa wszystko, czego od niego oczekują, prawda? No ale to poza tym kwestia jakiegoś takiego humanizmu, którego rosyjskim służbom w sposób oczywisty brakuje. Ale to też współczesna Rosja, panie redaktorze. To znaczy współczesna Rosja jest państwem, które jest zauroczone bezwzględnością, siłą, brutalnością, bezprawiem. To jest coś, co ta grupa wokół Putina, kagiebowskich oficerów, którzy przyjęli władzę 25 lat temu, ona zainfekowała Rosję. Zainfekowała Rosję, też podglebie oczywiście było dobre ku temu, ale zainfekowała Rosję takim skrajnym cynizmem, brutalnością i na tym Putin przecież budował swoją popularność. Takie już skrajne, powiedziałbym, zezwierzęcenie. I to w ramach prawa. Nie było żadnego śledztwa i nie będzie. Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, CNN zapytało, co on na to, że ci ludzie są tacy pobici i na torturę. On powiedział, że pozwoli sobie nie odpowiadać na to pytanie. Rzeczniczka Praw Obywatelskich coś tam powiedziała, tak jakby z urzędu, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Natomiast oczywiście przy zatrzymaniu to różne rzeczy się zdarzają. Czyli przy zatrzymaniu można, a już potem nie za bardzo. Ale generalnie cała ta kremlowska propaganda była zachwycona zachowaniem tych przedstawicieli organów siłowych. Wracając do Macieja Jastrzębskiego, korespondenta Polskiego Radia. Jaka kara grozi zatrzymanym mężczyznom? To jest podstawowe pytanie. Czy w Rosji zostanie przywrócone orzekanie i wykonywanie kary śmierci? Chyba nie. Moskwa, moim zdaniem, nie chce zamykać sobie wszystkich drzwi do międzynarodowych organizacji. Na razie za terroryzm w Rosji grozi maksymalnie dożywocie. W najostrzejszym wariancie to dożywotni pobyt w kolonii karnej o najsurowszym rygorze. Skoro wiemy, że Rosja jest zdolna do wszystkiego, może to zaplanowana prowokacja Kremla, taki zamach? Wiem, do czego zmierzasz. Chcesz mnie zapytać, czy zrodziła mi się myśl taka jak w 99 roku, że to jest ustawka, że za tym wszystkim stoi FSB, że to jest robione po coś. Tak zrodziła mi się taka myśl, spekulowano o tym, ale to w zasadzie koniec. Tutaj nic więcej nie możemy powiedzieć. Adam Eberhardt przyznaje, że Rosja zna takie przypadki. Też pamiętamy z najnowszej historii Rosji, że zamachy były wykorzystywane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa po to właśnie, aby poparcie skonsolidować i zwiększyć. Tak przecież do władzy doszedł Władimir Putin w roku 1999, gdy zapewnił sobie popularność społeczną, walcząc z zamachami, które były przeprowadzone, zorganizowane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Na to jest bardzo, bardzo wiele dowodów. Dla mnie głównym argumentem, który wskazuje, że rosyjskie służby nie sparowały tego zamachu, że nie była to prowokacja FSB, jest ich olbrzymia bezradność, jeżeli chodzi o obarczanie odpowiedzialnością strony ukraińskiej. Zakładam, że jeżeli ten zamach byłby od początku do końca prowokacją FSB, to byłaby ta prowokacja doprowadzona do końca. Ten najważniejszy z punktu widzenia Putina element, czyli odpowiedzialności ukraińskiej, byłby czytelny, od razu by się pojawiły ukraińskie ślady, od razu byśmy mieli gdzieś zagubione paszporty ukraińskie, od razu byśmy mieli całą misternie przygotowaną sieć różnych elementów, które układałyby nam się w odpowiedzialność strony ukraińskiej. Dzisiaj mam wrażenie, władze rosyjskie starają się obarczyć Ukrainę i Zachód odpowiedzialnością tak bardzo. No, oczywiście ta propaganda działa, ale to jest takie bardzo nieprzekonujące, bardzo pozbawione jakichkolwiek poszlak, jakichkolwiek przesłanek, które by to uwiarygadniały. Na tym buduję tezę, że jednak mieliśmy do czynienia z zaskoczeniem rosyjskich służb. Paweł Reszka zwraca jednak uwagę, że w Rosji granie na emocjach antyislamskich jest skrajnie ryzykowne. przede wszystkim widzę, że oni już tak mocno przegrzali z tą narracją, bo się zaczęło, wiesz, polowanie na, nie tylko na imigrantów, ale na wszystkich, którzy nie wyglądają jak typowi Słowianie. Więc ludzie nie chcą wsiadać do taksówek, jak siedzi tam Tadżyk, albo donoszą na policję. Policja jest bardzo brutalna. Są sprawdzania we wszystkich zakładach pracy, co jest dosyć, powiedziałbym, z takiego etycznego punktu widzenia przerażające. Już się zaczyna taka islamofobia troszeczkę. Nawet sam Putin powiedział, że wrogom naszym zależy na tym, żeby była w Rosji islamofobia, żebyśmy zaczęli się nienawidzić z innymi narodami. No, powiem, że muzułmanie to w Rosji jest tradycyjna religia. W wielu republikach oni są większością. W Tatarstanie, w Baszkirii, w Czeczenii, w Dagestanie, notabene w innych republikach kaukaskich, skąd się rekrutuje mnóstwo żołnierzy na front ukraiński i skąd, gdzie Putin dostaje ogromne poparcie. No więc tu na pewno nie może przegiąć. Musi ten islam, taki dobry islam, patriotyczny islam, musi być z nim. Tutaj nie może przegiąć. A już jest tak, że i jeden z Czeczenów, którzy zostali zatrzymani w ramach podejrzenia o to, że brali udział w zamachu na Kropus, nie przeżył tego zatrzymania. Po dwóch dniach okazało się, że miał chyba atak serca. Ale była sekcja zwłok i widać było, że facet był pobity, nerki odbite, no, że dramatycznie tam milicja się z nim obeszła. To jest po pierwsze. Druga rzecz jest taka, że ci wszyscy imigranci, no to jest, oni są potrzebni gospodarce, więc jak nagle już będą w takim stanie, że nie będą mieli po co przyjeżdżać, lub będą się brali wychodzić do pracy, no to będzie kłopot, bo jak mówiłem, bezrobocie spadło, ale bezrobocie spadło średniorocznie do 3,2, a pod koniec roku to w ogóle poniżej 3%, czyli jego w zasadzie nie ma. Zbrojniówka, wiesz, pracuje na 4 zmiany, ktoś musi pracować, Tadżycy są potrzebni. Więc ja myślę, że Putin będzie musiał to wyhamować i sterować jednak w stronę Ukrainy. Te tortury, które Rosja zobaczyła, to bardzo dobre jest na rynek wewnętrzny. Jak, wiesz, nie jesteś z nami, to uważaj, bo różne rzeczy mogą ci się zdarzyć. To nie jest tak, że to państwo islamskie dlatego atakuje Rosję, że ona jest zaangażowana na Ukrainie, choć rosyjska propaganda pewnie chciałaby trochę to kleić w ten sposób. Raczej wynika z tego, że trzeba pamiętać, w Rosji jest bardzo korzystne podglebie pod organizowanie zamachów terrorystycznych w takim kontekście islamskim. Bardzo dużo, bardzo wielu Tadżyków, Uzbeków mieszka w Moskwie, w wielkich rosyjskich miastach. Oni są tam sfrustrowani, oni są dyskryminowani, czują się jako obywatele drugiej kategorii. Jednocześnie wyjechali ze swoich miasteczek, wsi, gdzieś tam w Azji Centralnej, więc zerwali się troszeczkę z takiego całego konserwatywnego kontekstu społecznego. Brak tych tradycyjnych więzów powoduje, że się radykalizują w sposób atrakcyjny dla radykałów z państwa islamskiego i oni są właściwie bardzo często do kupienia, no bo widzieliśmy te obrazki z tymi Tadżykami zatrzymanymi przez FSB, to byli ludzie bardzo prości, którzy właściwie mieli problem po rosyjsku sklecić jedno czy dwa zdania, którzy zrobili te zamachy dla pieniędzy, ale pewnie te kanały, różne sieci islamskiego państwa ich oplatały i w ten sposób do nich zdołało państwo islamskie dotrzeć, więc to nie jest tak, że Rosja jest impregnowana na radykalizm islamski. My o tym trochę zapomnieliśmy przez poprzednie lata, bo tego nie było, bo Czeczenia została spacyfikowana. Te zamachy, które pamiętamy, czy to Nord-Ost, prawda, czy Biesłan, to było dawno, dawno temu. Rzeczywiście od dawna w Rosji zamachów nie było, ale podglebie jest bardzo duże. Frustracja muzułmanów, narodów Kaukazu Północnego, Uzbeków, Tadżyków, którzy mieszkają w Rosji, jest wielka i stanowią naturalne zaplecze dla islamistów. Dlaczego Rosja zignorowała ostrzeżenia ze świata? Pierwsze przyszło ze Stanów Zjednoczonych. 7 marca, czyli 2 tygodnie przed zamachem, ambasada USA w Moskwie nagłośniła alert wzywający obywateli USA do unikania dużych skupisk ludzkich, w tym koncertów, w związku z planami ataku ekstremistów w ciągu najbliższych 48 godzin. W tym czasie nic złego się nie wydarzyło. Putin sugerował, że to wygląda na szantaż i próbę zastraszenia, zdestabilizowania społeczeństwa Rosji. Drugie ostrzeżenie nadeszło jednak z Iranu, sojusznika Rosji. Według agencji Reutera, Teheran także zapowiadał z wyprzedzeniem, że na rosyjskiej ziemi może dojść do operacji terrorystycznej. Teheran miał te informacje z przesłuchań w sprawie ataków bombowych w Iranie, po których aresztowano kilkudziesięciu członków ISIS, szczególnie tych, którzy powiązani są z komórką z Afganistanu, ISIS Khorasan. Dlaczego tym razem rosyjski wywiad też nie zareagował? Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia. Jak z perspektywy czasu Moskwa tłumaczy zignorowanie ostrzeżeń ze strony USA i Iranu? Rosyjskie służby zawsze w takich przypadkach mają jedną odpowiedź. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a informacjom na przykład ze Stanów Zjednoczonych nie dowierzaliśmy, bo obawialiśmy się, że Waszyngton wprowadza nas w błąd. Zaraz po zamachu Moskwa próbowała tłumaczyć, że nie dostała pełnej informacji, ale jak się okazało, oprócz Stanów Zjednoczonych ostrzegali też Rosjan i Irańczycy. Mało tego, wskazywano w tych informacjach na konkretne miejsca dokonania zamachu. W ocenie niezależnych dziennikarzy i analityków rosyjskie służby po prostu zlekceważyły ostrzeżenia, a rosyjscy opozycjoniści ze smutkiem konstatują, że służby antyterrorystyczne łapią w Rosji staruszków i dzieci wychodzące z plakatami "Stop wojnie" zamiast prawdziwych terrorystów. Putin próbuje wmówić światu, że za zamachem stoi Ukraina. Prezydent Zełenski odpowiada wprost: to absurdalne oskarżenia. Нікчемно, абсолютно. Путін замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Według Bloomberga na Kremlu wiedzą, że za zamachem nie stoi Kijów, ale Putin nie chce przepuścić okazji, żeby przykleić ten atak do Ukrainy. Jeżeli pyta pan, dlaczego do tego zamachu doszło w Rosji, to dlatego, że Rosja jest krajem wielkiego bałaganu, gdzie bardzo trudno władzom, służbom bezpieczeństwa, które wydawałoby się są wszechpotężne, jednocześnie zapanować nad tym, co się dzieje. Bo pamiętajmy, że amerykańskie służby uprzedzały Rosjan, że może dojść do zamachu i właściwie nawet chyba dokładnie na miejsce tę całą konkretną kroku oni wskazywali jako miejsce, gdzie ten zamach może mieć. To jest ten drugi element. No i wreszcie tam zawsze gdzieś dochodzą takie elementy bardziej spiskowe związane z tym, że może jednak komuś na Kremlu zależało, aby ten zamach ostatecznie miał miejsce, bo jakoś da się go wykorzystać. Tutaj mam najmniejszą moc przekonania i tutaj wydaje mi się, że ten scenariusz jednak, on nie jest jakoś tam bardzo prawdopodobny, ale znamy Rosję, wiemy, że nie da się wszystkiego wykluczyć. Jak po tym zamachu będzie wyglądała pozycja Putina na Kremlu? Na pewno jest bardziej pewny siebie w tym roku niż w zeszłym roku, bo taką cezurą, która pomogła w odzyskaniu pewności siebie, było stłumienie buntu Jewgenija Prigożyna i to, że kolejna kontrofensywa ukraińska dała mizerne rezultaty, nie tak spektakularne jak we wrześniu 2022 roku. W związku z tym, jeśli patrzeć na to w takim większym przedziale czasowym, to Putin teraz może myśleć o tym, żeby jeszcze wzmocnić swoją pozycję. Te pseudowybory właśnie po to mu były potrzebne, żeby sprawdzić, na ile odpowiednio działa machina administracyjna, na ile sobie radzi z takimi zadaniami i na ile wierne są te formacje, które odpowiadają nie tyle za bezpieczeństwo obywateli, co się wmawia obywatelom i Putin wmawia obywatelom, ile właśnie są odpowiedzialne za to, żeby nic nie zagroziło jego władzy. I na tym się skupiają. Wojna w Ukrainie jest oczywiście bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym w tej chwili narzędziem prowadzenia polityki przez Putina i zapewniania prolongacji wiecznej jego władzy. Tak, miało być inaczej, miała być szybka, zwycięska wojna, która dałaby mu satysfakcję i powód do tego, żeby tak jak po aneksji Krymu podnosić rankingi i zapewniać sobie właśnie możliwość dalszego sprawowania władzy. A teraz rzecz poszła inaczej, ale to nie znaczy, że Putinowi lejce się wymykają z rąk. On ma też narzędzia, żeby nad tą niekorzystną dla siebie sytuacją zapanować. To znaczy ma całą machinę propagandową. Ta tarcza propagandy go chroni, bo opowiada takie wersje, że to trafia do przekonania Rosjan, a przynajmniej oni udają, że ich trafia do przekonania. To jest pytanie o to, jak Rosja w stanie wojny z Ukrainą, z Zachodem, ona będzie podlegała w sposób, ona podlega takiej stopniowej, niezauważalnej z dnia na dzień demodernizacji. To nie jest tylko kwestia braku francuskich serów w sklepach, w supermarketach moskiewskich. To jest kwestia tego, że nie przychodzi kapitał, że nie przychodzą inwestycje nawet do tych branż, na których Rosja stoi, prawda? Nawet do branż naftowo-gazowej. Bez zachodnich inwestycji Rosja, ona będzie jeszcze pompowała ropę, ale nie będzie w stanie zwiększać produkcji, nie będzie w stanie zwiększać mocy przesyłowych, nie będzie w stanie robić bardzo, bardzo wielu rzeczy. I to się tak naprawdę rozkłada na wszelakie instytucje państwa i sektory rosyjskiej gospodarki. Więc postępuje na skutek wojny, sankcji, demodernizacja rosyjskiej gospodarki, ale zarazem rosyjskie społeczeństwo no też próbuje żyć normalnie, szczególnie mówimy w wielkich miastach, że powinienem mówić o rosyjskich społeczeństwach tak naprawdę, bo to jest inne społeczeństwo w Moskwie, inne jest w takich przemysłowych miastach kilkuset tysięcznych, inne jeszcze zupełnie na prowincji rosyjskiej. Ale tak, to jest potencjalnie miks, który dla Putina może być niekorzystny. To znaczy aspiracje modernizacyjne klasy wyższej rosyjskiej zderzone z tym, że zamknął Putin Rosję, zrobił z niej wielką północną Koreę. Czym jest ISIS-K, czyli organizacja, która wzięła na siebie odpowiedzialność za zamach? ISIS-K, czyli Państwo Islamskie w Chorasanie, zostało utworzone 9 lat temu jako autonomiczna prowincja Państwa Islamskiego. Ma sporo wrogów, ale udaje mu się przeprowadzać ataki w Pakistanie, Iranie czy Azji Środkowej. Przed atakiem na Krokus City Hall planowało inne ataki w Europie i Rosji. Jak podaje CNN, armia amerykańska ocenia, że ISIS-K zachowuje zdolność i chęć do atakowania interesów amerykańskich i zachodnich za granicą w ciągu zaledwie 6 miesięcy, z małym lub zerowym ostrzeżeniem. ONZ podaje, że ISIS-K to między 4000 a 6000 bojowników. Szkolą się w górach w Afganistanie. Sentinel, czasopismo Centrum Walki z Terroryzmem na West Point, stwierdza, że ISIS-K pozostaje organizacją odporną, zdolną do adaptacji do zmieniających się dynamik i przetrwania w trudnych warunkach. Państwo Islamskie Chorasanu to jest trochę taka franczyza. To jest organizacja poboczna, działająca rzeczywiście na terenie głównie Afganistanu, która wypączkowała z Państwa Islamskiego działającego w Syrii. Dzisiaj ono walczy o przeżycie, no bo przecież Afganistanem rządzą śmiertelni wrogowie, jakby to nie brzmiało, jakby to nie dziwiło naszych słuchaczy, śmiertelni wrogowie Państwa Islamskiego, a więc Taliban. Tak to zwykle bywa, że czym mniejsza odległość ideowa, tym często większy spór i większe napięcia i większa wrogość. Państwo Islamskie Chorasanu, Chorasan to w ogóle prowincja historyczna, która obejmuje skrawki Iranu, znaczną część Afganistanu i trochę dzisiejszych państw Azji Centralnej, postsowieckiej, Turkmenistanu, Tadżykistanu, trochę Kirgizji. To jest region, gdzie są różne narodowości, gdzie są różne grupy. Oni, Państwo Islamskie, stara się tam czerpać głównie z Tadżyków lokalnych, z Uzbeków lokalnych mieszkających w Afganistanie, niezadowolonych z rządów talibów, ale też trochę Pasztunów, trochę Afgańczyków rzeczywiście też w tej organizacji działa. To jest organizacja ideologiczna, która by chciała narzucić światową rewolucję islamską. Troszkę jak porównujemy Państwo Islamskie w Afganistanie z rządzącymi talibami, to jest trochę jak spór Lenina z Trockim na początku Związku Sowieckiego. Lenin chciał się okopać, zbudować państwo sowieckie, które będzie uznane międzynarodowo, a Trocki chciał eksportować rewolucję na zewnątrz, mieć permanentną rewolucję na całym świecie. No i trochę jest tak z talibami, którzy jak niczym Lenin chcą sobie rządzić w Afganistanie i marzył o tym, aby ich świat, społeczność międzynarodowa uznała, natomiast Państwo Islamskie Chorasanu to są ci, którzy chcieliby eksportować rewolucję, walczyć w ramach świętej wojny przeciwko wszystkim i każdemu. I stąd zamachy w Europie, stąd zamachy w Iranie, bo są w konflikcie z szyitami, stąd zamachy również, jak widzimy, w Rosji, gdzie łatwiej to zrobić. Państwo Islamskie generalnie ma na pięku i z Zachodem, i z Rosją. Bardzo łatwo znajduje terrorystów, czy też kandydatów na terrorystów w Tadżykistanie. Tadżykistan to jest kraj 10-milionowy, muzułmański, bardzo bliski sojusznik Rosji, członek Wspólnoty Niepodległych Państw, członek tej wspólnoty obronnej powstałej na bazie Wspólnoty Niepodległych Państw, Organizacja Współpracy Bezpieczeństwa Ogólnego, jakoś tak to się nazywa, generalnie współpraca militarna też. Państwo jedno z najbiedniejszych na świecie. Patrzyłem sobie, to oni gdzieś mają dochód, aż się zdziwiłem, dochód narodowy nominalnie na głowę mieszkańca na poziomie Etiopii. Czyli tam jest bardzo biedniutko. Na dodatek prezydent Tadżykistanu, jego klan, oni tam od 1994 roku rządzą, więc tam nie ma żadnych praw obywatelskich. Więc bieda, zacofanie, wiadomo, że to jest taka pożywka dla ekstremistów, łatwo ich tam łowić. A na dodatek Tadżykistan jest jednym z głównych dostarczycieli siły roboczej do Rosji. Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, to jest ta czołówka. 86% tanich robotników tych gastarbeiterów barterów właśnie pochodzi z tych krajów. No więc i Tadżykowie, werbowani przez państwo islamskie w ostatnich czasach dokonywali i w Iranie, i w Afganistanie. Próby były w Turcji i w Niemczech i prezydent Tadżykistanu mówił, że rzeczywiście jak na taki 10-milionowy kraj, 24 terrorystów w ostatnim czasie, którzy próbują albo dokonują zamachów w 10 różnych państwach świata, to jest spory wynik. Po co im było zaatakować Rosję w taki sposób? No myślę, że to ja nie jestem specjalistą od państwa islamskiego i od islamu, no ale rozumiem, że państwo islamskie to organizacja terrorystyczna, no, która musi działać, musi mścić się na swoich wrogach, walczyć z Zachodem. Rosja jest uznawana za kraj wrogi, który blisko trzyma się Talibanu, który jest znowu skonfliktowany z państwem islamskim. No i przede wszystkim, wiesz, no próbowali w Iranie, trochę się udało. W Turcji próbowali, nie udało się. W Niemczech próbowali, nie udało się. Zdaje się, że we Francji próbowali, nie udało się. No to udało się w Rosji. Dwa najpoważniejsze do tej pory zamachy terrorystyczne w Rosji to Biesłan i Dubrowka. Wspomina je Agnieszka Szypielewicz, zajmująca się sprawami wschodnimi w redakcji Voice House. Atak na szkołę w Biesłanie to najkrwawszy atak terrorystyczny w historii Rosji. Został przeprowadzony w Biesłanie na terytorium Osetii Północnej 1 września 2004 roku, dokładnie pierwszego dnia roku szkolnego. Szkoła w Biesłanie została wtedy opanowana przez grupę uzbrojonych terrorystów należących do sił dowódcy polowego z Czeczenii, Szamila Basajewa. Wzięli prawie 1200 zakładników, większość była niepełnoletnia. Milicja i jednostki rosyjskich sił specjalnych próbowały negocjować z napastnikami. Po dwóch dniach, żeby uniemożliwić ucieczkę terrorystom, nastąpił szturm wojsk rosyjskich. Zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci, a około 700 osób zostało rannych. Zginęło też ponad 30 zamachowców i kilkunastu żołnierzy służb specjalnych. Atak terrorystyczny na moskiewski teatr na Dubrowce kosztował życie 170 osób, w tym 130 zakładników. Doszło do niego w 2002 roku. Przeprowadziło go czeczeńskie komando kierowane przez Mowsara Barajewa. Terroryści opanowali budynek późnym wieczorem w czasie spektaklu. Wnieśli karabiny, granaty, miny i silne bomby domowej roboty przywiezione ciężarówkami z Czeczenii. Wśród zamachowców były kobiety ubrane w czarne burki. Były to tak zwane czarne wdowy. Miały one na sobie ładunki wybuchowe. Usiadły między widzami na widowni. Zagroziły, że w przypadku szturmu na teatr bomby zostaną odpalone. Terroryści zażądali zakończenia wojny w Czeczenii i natychmiastowego wycofania stamtąd rosyjskich wojsk. Dali Moskwie tydzień, potem mieli zacząć zabijać zakładników. Po prawie 60 godzinach rosyjskie oddziały specjalne zaczęły szturm na teatr. Najpierw wpuszczono gaz usypiający, który uśpił zakładników i terrorystów. Dzięki temu antyterroryści weszli do budynku i zabili 40 napastników, także kobiety, które miały na sobie ładunki wybuchowe. W akcji zginęło także 130 zakładników, zatruli się użytym w operacji gazem. Do tej pory jego skład nie jest znany. Lekarze nie wiedzieli, jakie antidotum podawać. Brakowało karetek, miejsc w szpitalach, ale Kreml i tak ogłosił, że operacja odbicia teatru to był sukces. Kiedy zapytałem Pawła Reszkę o pierwsze skojarzenia, kiedy zobaczył zamach na halę koncertową Krokus City Hall, odpowiedział tak. Od razu mi się włączyły największe zamachy w Rosji od początku XXI wieku, czyli zobaczyłem teatr na Dubrowce, zobaczyłem Biesłan, no i te bloki wysadzane jeszcze w końcu XX wieku, w 1999 roku w całej Rosji, po których Putin doszedł do władzy, które stały się pretekstem do wywołania II wojny czeczeńskiej. Właściwie każdy z tych wielkich zamachów powodował jakieś poważne konsekwencje, czyli na przykład wojna. Czy ten najnowszy zamach może zapowiadać jakieś widowiskowe ruchy Putina? Może tak być, może być na przykład przykręcenie śruby, które będzie korzystne. Już się mówi o zniesieniu moratorium na karę śmierci. Odkąd Rosja została wywalona z Rady Europy, to w zasadzie no, nie ma żadnych międzynarodowych zobowiązań, żeby to moratorium obowiązywało, więc no, kara śmierci to jest dla wszystkich populistycznych polityków no, taki fajny. A dobra, przywróćmy, żeby społeczeństwo się chroniło. Opozycjoniści mówią super, to, ale każdy z nas jest ekstremistą i w zasadzie terrorystą i zdrajcą, no więc każdy z nas może zostać powieszony. Więc tu może być takie dodatkowe przykręcenie śruby. Nastraszenie społeczeństwa, zjednoczenie społeczeństwa. No i wydaje mi się, że to może być takie preludium do mobilizacji, bo Putinowi jednak potrzebne jest ludzie, którzy pójdą na front. Niby się zgłaszają, już taka propaganda Ministerstwa Obrony Narodowej mówi, a po Krokusie zaczęli się zgłaszać ludzie i mówią, tak, chcemy iść na wojnę, na ochotnika. I jak ich pytamy, ale dlaczego? Oczywiście, bo wiesz, na WKU zawsze jak się idziesz na wojnę, to się powiem, dlaczego? Jak powiesz, dlatego, że lubię zabijać, to cię nie wezmą, a dlatego, że się chce zemścić za Krokus, to cię wezmą. Oczywiście bzdura, no ale ta propaganda tak mówi, ale myślę, że tych ochotników nie wystarczy. Będzie potrzebna mobilizacja. Putin się teraz czuje pewnie, a to będzie dodatkowy taki moment. No słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani. Ci ekstremiści byli finansowani przez Zachód. To wszystko było wymyślone przez naszych przeciwników. Musimy to skończyć. Teraz jest najlepszy moment. Chodźcie, walczymy. Anna Łabuszewska, publicystka, tłumaczka, Tygodnik Powszechny. To nie jest oczywiste, ale Putin właśnie w taki bardzo ogólnikowy sposób mówił o tym możliwym ukraińskim śladzie. To było tak zawoalowane, że wprawdzie złapaliśmy sprawców bezpośrednich, ale musimy teraz znaleźć odpowiedź na pytanie, kto nimi kierował. I to była wyraźna aluzja do tego, że kierownictwo, sprawstwo kierownicze to Kijów i patron, czyli Waszyngton. Putin sam nie musi mówić takich rzeczy, bo tak jak wspomniałam, ma bardzo wielu pomocników. Machina propagandowa, która pracuje dla niego, mieli codziennie hektolitry kłamstw i ten szeroki strumień, tam się cały czas powtarza to, że to Ukraina, Ukraińcy, to jest wróg, to jest reżim nazistowski, to jest reżim, który należy zwalczać, który należy pokonać, to są faszyści. Cały czas w takich kategoriach jest opowiadany ten świat. Rosyjski widz, który ogląda takie programy codziennie, nawet jeśli coś tam mu się majaczy, że coś jest nie tak, no to po otrzymaniu takiej wielkiej dawki nie dokonuje kolejnej analizy, czy tak naprawdę jest, nie porównuje tego z innymi, nie weryfikuje z innymi źródłami, tylko przyjmuje to, zwłaszcza, że to jest taki środek uspokajający, taki komunikat. Nie, to nie my jesteśmy źli. Nie, to nie my popełniamy zbrodnie, to oni. Oni są sprawcami, oni są prowokatorami, to oni zabijają naszych, a celem tej wojny jest obrona Rosjan. I to jest taka, no to nie takiego kota ogonem, nie to rosyjska propaganda wykręcała, to jest stały element. I myślę, że przy opowiadaniu o przyczynach zamachu, to jest również ta wypróbowana cały czas metoda jest wprowadzana i sprawdza się, jak widać. W sercu Rosji po wielu latach spokoju dochodzi do krwawego zamachu terrorystycznego z wieloma zabitymi, rannymi, a Putinowi włos z głowy nie spadnie? Dzisiaj Putinowi głos z głowy nie spadnie z powodu jednego czy drugiego zamachu, tak jak jemu włos z głowy nie spadnie na skutek jednego czy drugiego, czy trzeciego, czy piątego niepowodzenia na froncie ukraińskim. Nie ma prostej korelacji pomiędzy sukcesami armii rosyjskiej czy rosyjskiego FSB, a tym, jaki jest system władzy we współczesnej Rosji, ponieważ system władzy współczesnej Rosji, on jest zamurowany. Zamurowany jest na skutek represji, na skutek tego, że we współczesnej Rosji nie ma pan w ogóle opozycji, jest grupa dysydentów zastraszonych. To nie jest tak, że każdy, który wyjdzie na ulicę protestować przeciwko Putinowi, trafi na 20 lat do łagru. Ale nie można tego wykluczyć. To znaczy każdy, który wychodzi na ulicę, wie, że albo zostanie na kilka dni prewencyjnie wsadzony do aresztu, a być może, jest niewielkie prawdopodobieństwo, ale zawsze może zaistnieć, system postanowi go całą surowością ukarać. I to zastrasza ludzi. To zastrasza rosyjskie społeczeństwo, również tych, którzy Putina mają dosyć. Tarcza właśnie propagandowa chroni Putina przed niezadowoleniem społecznym z powodu tej przedłużającej się wojny, na której ludzie giną i to nie powoduje żadnych fermentów, może poza jakimiś śladowymi protestami żon i matek zmobilizowanych, ale to nie są protesty antywojenne, to są raczej takie protesty, których domagają się, kobiety się domagają tego, żeby ich synowie czy mężowie wrócili do domu po prostu na urlop i tyle. A rosyjskie społeczeństwo jest nie gotowe do tego, żeby wyrażać protest. To, co obserwowaliśmy po śmierci Aleksieja Nawalnego, to była taka nieśmiała próba wyrażenia właśnie niezadowolenia. Proszę zobaczyć, jak w czasie tych ostatnich pseudowyborów prezydenckich Rosjanie postanowili protestować i wyrażać swoje niezadowolenie z rządów Putina. Zalewając urny. Na przykład. Stojąc w kolejce do lokali wyborczych o godzinie 12 w południe, ustawiając się w wielkich kolejkach, aby w ten sposób pokazać, aby się policzyć, aby pokazać, że jest nas wielu. No, tylko to od razu zostało wykorzystane przez rosyjską propagandę, bo te kolejki do lokali wyborczych, one były przedstawiane przez rządowe media jako wyraz legitymizacji reżimu, jako poparcie, jako proszę, wyborcy stoją, czekają, chcą oddać głos w wyborach, które cały Zachód nazywa niedemokratyczną farsą. To jest problem rosyjskiej opozycji, rosyjskich środowisk dysydenckich coraz bardziej, że oni nie dysponują narzędziami specjalnie, jak wymusić na społeczeństwie policzenie się i pokazanie, że być może są w większości w obliczu zmęczenia 25-letnimi rządami Władimira Putina. Rozumiem, że skoro wiemy, kto przeprowadził taki zamach, skoro wiemy, że wizerunkowo, no ale też ludzko, to jest bolesne, nie zaatakujemy, nie odpowiemy, nie będziemy walczyć z Państwem Islamskim? Władze rosyjskie robią wszystko, żeby wymazać Państwo Islamskie z tej historii, aby pokazywać tylko Zachód, Amerykę, Wielką Brytanię, Polskę, no oczywiście Ukrainę, jako tych, którzy knują, jako tych, którzy próbują zdestabilizować Rosję, jako tych, którzy zabijają Rosjan. No bo to pięknie wpisuje się w toczącą się wojnę. Tutaj jest ten argument, że Ukraina jest zapleczem dla terrorystów, więc nie możemy pozwolić na jej istnienie. Że niepodległość Ukrainy oznacza zagrożenie dla przeciętnego Rosjanina, skoro Ukraina jest zapleczem terroryzmu i ci Tadżycy próbowali uciec rzekomo na teren Ukrainy. Natomiast jest oczywiście inny element. Znaczy, Państwo Islamskie nie da się pozbawić tego osiągnięcia. Państwo Islamskie nie po to dokonało zamachu w Moskwie, żeby dzisiaj pozwolić władzom rosyjskim mówić nie, to nie islamiści, to Ukraińcy. Państwo Islamskie po to dokonało zamachu, aby dostać od swoich sponsorów więcej pieniędzy, wykazując się efektywnością i aby więcej sfrustrowanych, zradykalizowanych osób, nie tylko w Rosji, ale na całym świecie, zaczęło się do niej garnąć. To jest walka o swoją markę, to jest próba budowania swojego wizerunku jako prawdziwej, silnej organizacji terrorystycznej. Więc tutaj interes rosyjski niezauważania Państwa Islamskiego Chorasanu oraz interes Państwa Islamskiego Chorasanu, aby wykazać się swoją zbrodniczością, absolutnie jest sprzeczna. Biesłan, Dubrowka, Krokus. Trzy najgłośniejsze i najtragiczniejsze zamachy w Rosji. Różne momenty w historii kraju. Ten ostatni atak jest jak na razie najbardziej tajemniczy. Nawet jeżeli zamachowcy byli biednymi ochotnikami, którzy zrobili to dla pieniędzy, pokazali Putinowi, że zamiast szukać wrogów jego wojennej reputacji, rosyjskie służby powinny skupiać się na realnym zagrożeniu. To było premierowe wydanie audycji 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Goście: Anna Łabuszewska, Tygodnik Powszechny. Paweł Reszka, Tygodnik Polityka. Adam Eberhardt, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.